Mücadele Suresi Necm 641. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah kesinlikle işitmiştir. Allah ikinizin konuşmasını da işitir. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Sizden kadınlarınıza zihar yapan kimseler, zihar yapılan kadınlar kendilerinin anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Ve şüphesiz onlar sözden çirkin olanı ve yalanı söylüyorlar. Ve şüphesiz Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Ve kadınlarına zihar yapıp sonra da söylediklerinden dönenlerin, birbiriyle temastan, ilişkiden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. İşte siz bununla öğütleniyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberi olandır. Artık kim ki bu imkanı bulamazsa, cinsel birleşme yapmalarından önce hemen aralıksız olarak 2 ay oruç tutmalıdır. Artık kim ki güç yetiremedi, 60 miskini doyurmalıdır. Bu, Allah'a ve elçisine inanmanız içindir. Ve bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler içinde çok acıklı bir azap vardır. Necm 642. Şüphesiz Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya kalkan kimseler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılmışlardır. Halbuki kesinlikle biz apaçık ayetler indirmişizdir. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için küçük düşürücü bir azap vardır. Artık Allah, onların hepsini dirilteceği gün yaptıkları şeyleri kendilerine haber verecektir. Allah, onların yaptıkları şeyleri bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Ve Allah her şeye en iyi şahittir. Necm 643. Göklerde olan şeyleri ve yeryüzünde olan şeyleri Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? 3 kişinin gizli konuştuğu yerde o kesinlikle 4.'leridir. 5'te de o, kesinlikle 6.'larıdır. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, o kesinlikle onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıkları şeyleri haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Fısıldaşmaktan yasaklandıktan sonra yine o yasaklananı yapmaya kalkışanları ve günah, düşmanlık ve elçiye karşı gelmek hususunda fısıldaşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı ile selamlıyorlar. Kendi içlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Cehennem onlara yeter. Oraya yaslanacaklardır. Ne kötü dönüş yeridir. Ey iman etmiş kimseler! Fısıldaştığınız zaman günahı, düşmanlığı ve elçiye karşı gelmeyi fısıldamayın. İyi adam olmayı ve Allah'ın koruması altına girmeyi fısıldaşın. Kendisine toplanacağınız Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz bu fısıldaşmalar iman eden kimselere üzmek için şeytandandır. Oysa şeytan, Allah'ın izni, bilgisi olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Ve öyleyse müminler yalnızca Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Ey iman etmiş kimseler! Size meclislerde yer açın, başkalarına da katılım hakkı tanıyın denilince hemen yer açıverin ki Allah da yer açsın, size genişlik versin. Ve size kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin denilince de kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin. Böylece Allah sizden inanmış olan kimseleri ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. Ve Allah yaptıklarınıza iyice haberi olandır. Ey iman etmiş kişiler! Elçiyle fısıldaşacağınız, baş başa konuşacağınız, özel hizmet alacağınız zaman, bu fısıldaşmanızdan önce hemen bir sadaka veriniz. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Böyle olmasına rağmen, eğer bir şey bulamazsanız, artık şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten korktunuz mu? İşte yapmadınız. Ve Allah sizin bilinçle hatadan dönüşünüzü kabul etti. Artık salatı ikame edin. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun, zekatı, verginizi verin, Allah'a ve elçisine itaat edin. Ve Allah yaptıklarınıza en çok haberi olandır. Necm 644. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu yardımcı, koruyucu, yönetici yapanları görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Onlar ne sizdendirler ne de onlardan. Ve onlar bilerek yalan yere yemin ediyorlar. Allah onlara çok çetin bir azap hazırlamıştır. Şüphesiz onlar yapmış oldukları çok kötü olanlardır. Yeminlerini kalkan edindiler de Allah'ın yolundan çevirdiler. Artık onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Onların malları ve evlatları kendilerine Allah'a karşı hiçbir şekilde asla yararı olmaz. Onlar ateşin ashabıdırlar. Onlar orada sürekli kalanlardır. Artık Allah, onların hepsini tekrar dirilttiği gün, size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve kendilerinin bir şey üzerinde bulunduklarını sanacaklardır. Gözünüzü açın. Şüphesiz onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları istila etmişti de, onlara Allah'ı anmayı terk ettirmişti. Onlar şeytanın grubudur. Gözünüzü açın. Şeytanın grubu kesinlikle kaybedenlerin ta kendisidir. Necm 645. Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlar, onlar en aşağılık kişiler arasındadırlar. Allah, elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Necm 646. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğu, Allah'a ve elçisine sınırı aşmaya uğraşanlarla karşılıklı sevgi bağı kurmuş halde bulamazsın. Bunlar, onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Onlar, Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendilerini kendisinden olan vahiy ile desteklediği kimselerdir. Ve Allah onları sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gözünüzü açın. Allah'ın taraftarları başarıya ulaşanların ta kendileridir. Hucurat Suresi Necm 647. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın ve elçisinin iki eli arasında öne geçmeyin. Dinde kendi görüşlerinizi öne çıkarmayın. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ey iman etmiş kimseler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz bilincinde olmadan saygısızlıkta ileri gidersiniz de amelleriniz boşa gidiverir. Şüphesiz Allah elçisinin huzurunda seslerini kısan kimseler, işte onlar, Allah'ın kalplerini kendisinin koruması altına girmesi için imtihan ettiği kimselerdir. Onlara bağışlanmışlık, korunmuşluk ve büyük bir ödül vardır. Şüphesiz sana odaların arka tarafından seslenen kimseler, onların çoğu akıllı davranmıyorlar. Ve eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Ve Allah, kullarının günahlarını çok bilerek reddeden, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Ey iman etmiş kimseler! Eğer hak yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse, hemen araştırın, tespit edin. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız, zarar getirirsiniz de yaptığınıza pişman olan kimseler olursunuz. Ve şüphesiz içinizde Allah'ın elçisinin varlığını bilin. Şayet o birçok işlerde size uysaydı, kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, kendisinin bir lütuf ve nimeti olarak size imanı sevdirdi ve onu kalplerinize ziynet yaptı. Küfrü, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeyi, hak yoldan çıkmayı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte bunlar, rüşte, akıl erginliğine sahip kimselerin ta kendileridir. Ve Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır, en çok sağlam yapandır. Ve eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaştırılırlarsa, hemen onların arasını düzeltin. Şayet biri ötekinin üzerine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Sonra da eğer dönerse, aralarında adaletle barış yapın ve hakkaniyetle davranın. Şüphesiz ki Allah, hakkaniyetle davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse rahmete ermeniz için kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın koruması altına girin. Ey iman etmiş kimseler! Bir topluluk bir topluluğu alaya almasın. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alaya almasın. Belki de alay ettikleri kadınlar kendilerinden hayırlıdır. Kendinizi de fırlatıp atmayın, ayıplamayın, küçük düşürmeyin. Birbirlerinizi lakaplarla fırlatıp atmayın, küçük düşürmeyin, küçümsemeyin. İmandan sonra hak yoldan çıkışla adlanmak ne kötü şeydir. Ve kim hatadan dönmezse, işte onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Ey iman etmiş kimseler! Zannın birçoğundan sakının. Şüphesiz zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Bir bölümünüz, bir bölümünüzün gıybetini yapmasın, onun yokluğunda ileri geri konuşmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bunu çirkin buldunuz ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah, tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verendir, çok merhamet sahibidir. Necm 648. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ile bir dişiden oluşturduk. Birbirinizle tanışasınız diye sizi uluslar ve oymaklar yaptık. Şüphesiz ki Allah katında en değerliniz, en çok Allah'ın koruması altına girmiş olanınızdır. Gerçekten Allah en iyi bilendir, en çok haber alandır. Necm 649. Bedevi Araplar inandık dediler. De ki, siz inanmadınız ama eslemna, yani sağlamlaştırdık, kendimizi sağlama aldık deyin. İman henüz kalplerinize girmedi. Ve eğer Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, o yaptıklarınızdan hiçbir şeyi size eksiltmez. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Müminler ancak Allah'a ve onun elçisine iman eden, sonra da şüpheye düşmeyen ve malları ve canlarıyla Allah yolunda çaba harcayan kimselerdir. İşte bunlar sadıkların ta kendisidir. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da yerde olanları da bilir ve Allah her şeyi çok iyi bilir. Onlar İslam'a girdikleri için senden minnet duymanı bekliyorlar. De ki, İslam'a girmeniz üzerine benden minnet beklemeyin. Tam tersi, eğer doğru kimseler iseniz, sizi imana erdirdiği için siz Allah'a minnet duygusu besleyin. Şüphesiz Allah, göklerin ve yeryüzünün görülmeyenini, duyulmayanını, sezilmeyenini bilir. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri çok iyi görendir. Tahrim Suresi Necm 650. Ey Peygamber! Eşlerinin rızalarını arayarak Allah'ın helal ettiği şeyi niçin sen kendine haramlaştırıyorsun? Ve Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah kefaretini ödeyerek yeminlerinizi çözmeyi kesinlikle size meşru kılmıştır. Ve Allah sizin Mevlanız, yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınızdır. Ve O en iyi bilen, en iyi yasa koyandır. Bir de hani peygamber, eşlerinden bazılarına bir sözü, olayı sırlaştırmıştı. Sonra eşlerinden biri bunu haber yapınca ve Allah peygambere bunu açığa vurunca, peygamber olayın bir kısmını belirlemiş, bir kısmından mesafelenmişti, vazgeçmişti. Sonunda o eşe bunu kendisi haber verince, o eş, bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber, bana iyi bilen, iyi haber alan haber verdi demişti. Ey peygamberin iki eşi! Hatalarınızdan Allah'a dönerseniz sizin için iyi olur. Çünkü kesinlikle ikinizin kalpleri kaydı, inançlarınız bozuldu, sapıklığa düştünüz. Yok eğer peygambere karşı dayanışmaya girerseniz, hiç kuşkusuz bizzat Allah ona Mevla'dır, yardımcıdır, destekçidir, koruyucudur, yol göstericidir. Cibril, yani Kur'an ve iman edenlerin salihleri de. Ve bunlardan sonra inecek ayetler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbinin kendisine sizden daha hayırlı, Müslime, mümine, sürekli saygı duyan, tövbe eden, oruç tutan, seyahat eden dul ve bakire eşler vermesi umulur. Necm 651. Ey iman etmiş kimseler! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun. Ateşin üzerinde Allah'a karşı gelmeyen, kendilerine emredilenleri yapan çetin ve kaba görevli güçler vardır. Ey kafirler! Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz. Ey iman etmiş kimseler! Saf, katışıksız, samimi bir hatadan dönüşle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı, ışıklarının önlerinde ve sağlarında koşacağı, Rabbimiz, ışığımızı tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye güç yetirensin diyecekleri günde sizin kötülüklerinizi örter ve sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Necm 652. Ey peygamber! Kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere ve o münafıklara karşı gayretli ol. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer de cehennemdir ve o ne kötü dönüş yeridir. Necm 653. Allah kafirlere, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere, Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kulun aşağılık karılarıydılar. Sonra onlara hainlik ettiler. İkisinin kocası da peygamber olmalarına rağmen Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Ve girenlerle birlikte siz ikiniz de ateşe girin denildi. Allah inanan kimselere de Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim, bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar ve beni şu şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan kurtar demişti. Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi. İşte biz onu vahyimizde az da olsa bilgilendirdik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayıp uyguladı ve sürekli saygıda duranlardan oldu. Terabiyun Suresi. Necm 654. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırır. Mülk yalnızca O'nundur. Tüm övgüler de sadece O'nadır. Başkası övülemez. Ve O, her şeye en iyi güç yetirendir. O, sizi oluşturandır. Artık kiminiz kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biridir, kiminiz mümindir. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Allah, gökleri ve yeri hak ile oluşturdu ve sizi biçimlendirdi. Biçimlerinizi de ne güzel yaptı. Ve dönüş yalnızca O'nadır. O, göklerde ve yeryüzündeki şeyleri bilir. Gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, göğüslerin özünü de en iyi bilendir. Necm 655. Önceden kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin haberi size gelmedi mi? İşte onlar, işlerinin vebalini tattılar. Onlar için acı bir azap da vardır. Bu cezalandırma, kendilerine elçileri açık delillerle geldiğinde bir beşer mi bize yol gösterecek deyip de küfretmeleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye çalışmaları ve sırt çevirmeleri nedeniyledir. Allah muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmeye en iyi layık olandır. Necm 656. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler, kesinlikle diriltilmeyeceklerine yanlışça inandılar. De ki, aksine Rabbime kasem olsun ki kesinlikle diriltileceksiniz. Sonra kesinlikle yapmış olduğunuz şeyler size haber verilecektir. Ve bu Allah'a göre çok kolaydır. Öyleyse Allah'a, elçisine ve bizim indirdiğimiz ışığa, Kur'an'a inanın ve Allah yaptıklarınıza haberdardır. Toplanma günü için sizi toplayacağı gün, işte o gün karşılıklı aldatma, aldanma günü, kimin kimi aldattığının ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a inanır ve salihi işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu İçinde sonsuza dek kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte bu büyük kurtuluştur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler, işte onlar içinde sürekli kalanlar olarak ateşin ashabıdırlar. O ne kötü dönüş yeridir. İsabet eden her musibet sadece Allah'ın bilgisi çerçevesinde isabet eder. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini kılavuzlar ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Artık yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir tebliğdir. Allah, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. Artık müminler sadece Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Necm 657. Ey iman etmiş kimseler! Şüphesiz eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. O nedenle onlardan sakının. Ve eğer affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kesinlikle mallarınız ve çocuklarınız sizi ateşe atabilecek imtihan aracıdır. Allah ise büyük ödül kendi katında olandır. O nedenle gücünüz yettiğince Allah'ın koruması altına girin, dinleyin ve itaat edin. Ve mallarınızdan kendinizin iyiliğine olarak Allah yolunda harcamada bulunun, başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını temin edin. Kim de benliğinin açgözlülüğünden korunursa, işte onlar başarıya ulaşanların ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel bir ödünç verirseniz, O onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Ve Allah en iyi karşılık ödeyen, çok yumuşak davranan, görüleni ve görülmeyeni bilendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Saf Suresi. Necm 658. Göklerde ve yeryüzündeki şeyler Allah'ı noksan sıfatlardan arındırdılar. Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ey iman etmiş kimseler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında cezayı gerektiren büyük bir suç, günah olarak belirlendi. Şüphesiz Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf saf olarak savaşan kimseleri sever. Necm 659. Ve hani Musa toplumuna, ey toplumum, şüphesiz benim sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Ne zaman ki onlar eğrilip saptılar, Allah da onların kalplerini eğriltip saptırdı. Ve Allah, hak yoldan çıkmış bir topluma kılavuzluk etmez. Ve hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Tevrat'tan iki elimin arasındakileri doğrulayan ve benden sonra gelecek adı Ahmet, övgüye başkalarından daha layık bir elçiyi müjdeleyen Allah'ın bir elçisiyim demişti. Sonra İsa onlara apaçık delillerle gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler. Necm 660. Ve İslam'a davet olunduğu halde Allah üzerine yalan uydurandan daha yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimdir? Ve Allah şirk koşarak, küfrederek yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna kılavuzluk etmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın ışığını, gönderdiği dini söndürmek için irade kullanıyorlar. Halbuki kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler hoş görmese de, Allah ışığını, dinini tamamlayandır. Allah, ortak koşanlar hoş görmese de, elçisini, hak dini bütün dinlerin üzerine çıkarması için doğru yol kılavuzu ve hak dinine gönderendir. Necm 661. Ey iman etmiş kimseler! Size sizi can yakıcı bir cezadan kurtaracak kazançlı bir ticaret göstereyim mi? Allah'a ve O'nun elçisine inanacaksınız. Allah yolunda canlarınızla, mallarınızla çaba harcayacaksınız. İşte bu, eğer bilirseniz sizin için daha iyidir. Sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki hoş meskenlere girdirir. İşte bu büyük kurtuluştur. Ve sizin seveceğiniz başka bir şey daha. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih ve inananlara müjde ver. Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler, Allah'ın yardımcıları biziz dediler. Sonra İsrailoğullarından bir zümre inandı, bir zümre inanmadı. Sonra da biz inanmış kimseleri düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Necm 662. Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak olan, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan, Allah'ı noksan sıfatlardan arındırırlar. O, ana kentliler, Mekkeliler içinde kendilerinden olan ve ana kentlilere ve henüz onlara katılmamış olan onlardan başkalarına Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri öğreten bir elçi gönderendir. Onlar önceden apaçık bir sapıklık içinde olsalar da ve o en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Elçi göndermek, Allah'ın dilediği kişilere verdiği armağanıdır. Ve Allah, büyük armağan sahibidir. Necm 663. Kendilerine Tevrat yükletilip de, sonra onu taşımayan kimselerin durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan toplumun örneği ne kötüdür. Ve Allah, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumuna doğru yolu göstermez. De ki, ey Yahudileşmiş kimseler! Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin, Allah'ın yakınları, yardımcıları olduğuna inanıyorsanız, eğer doğru kimseler iseniz hemen ölümü isteyin. Oysa onlar, ellerinin önden gönderdiği şeyler, işledikleri suçlar yüzünden ölümü asla istemezler. Ve Allah, yanlış, kendi zararlarına iş yapanları çok iyi bilendir. De ki, şüphesiz sizin kendisinden kaçtığınız ölüm kesinlikle size kavuşacaktır. Sonra görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği ve algılanabilen her şeyi bilene döndürüleceksiniz. O size yapmış olduğunuz şeylere haber verecektir. Necm 664. Ey iman etmiş kişiler! Toplantı günü salat için, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma için seslenildiği zaman, Allah'ın anılmasına hemen koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Sonra da salat, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma gerçekleştirildiğinde, hemen yeryüzünde dağılın ve Allah'ın armağanlarından arayın ve zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için Allah'ı çok anın. Necm 665. Ve onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan şeyler eğlenceden ve ticaretten hayırlıdır. Ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Fetih Suresi Necm 666. Şüphesiz biz, Allah senin günahlarından geçmiş ve gelecek olanları bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni dosdoğru yola kılavuzlasın ve Allah sana çok güçlü bir zaferle yardım etsin diye sana apaçık bir fethi açtık. O, kendi imanlarıyla birlikte imanca fazlalaşsınlar diye müminlerin kalplerine kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu moral indirendir. Göklerin ve yerin orduları da yalnızca Allah'ındır. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Necm 667. Göklerin ve yeryüzünün orduları da Allah'ındır. Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Şüphesiz biz, Allah'a ve elçisine iman etmeniz, ona yardım etmeniz, ona saygı göstermeniz ve her zaman onu her türlü noksanlıktan arındırmanız için mümin erkekler ve mümin kadınları içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi için işte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur ve Allah hakkında kötü zanda bulunan o münafık erkekler ve münafık kadınları, Allah'a ortak koşan erkekleri ve ortak koşan kadınları azaplandırması için kötülük onların üzerine olmuştur. Allah onlara gazap etmiş, onları dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmış ve kendileri için cehenneme hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere elçi yaptık. Necm 668. Şüphesiz sana bağlılık yemini eden şu kimseler, gerçekte Allah'a bağlılık yemini etmektedirler. Allah'ın gücü, nimetleri, yardımları, onların güçlerinin, yardımlarının, hizmetlerinin üzerindedir. O nedenle kim sözünden dönerse, artık sadece kendisi aleyhine olmak üzere dönmüştür. Kim de Allah'a verdiği söze vefa gösterirse, Allah ona hemen büyük bir ödül verecektir. Bedevi Araplardan geri bırakılmış, sizinle gelmemiş olanlar, sana yakında, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti, alıkoydu. Hadi Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile diyeceklerdir. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar dilediyse veya bir yarar dilediyse ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Tam tersi Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz elçi ve müminlerin ailelerine, yakınlarına, sonsuza dek geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize de güzel göründü. Ve siz kötü zanda bulundunuz ve değişime, yıkıma uğramış bir toplum oldunuz. Ve kim Allah'a ve elçisine iman etmezse, bilsin ki şüphesiz biz, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için çılgın bir ateşi hazırlamışızdır. Ve göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde o geri kalanlar, bırakın bizi de sizi izleyelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz asla bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Sonra onlar, tam tersi, siz bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Tam tersi onlar pek az şey dışında anlamazlar. Bedevi Araplardan geri bırakılmış olanlara de ki, siz yakında çok kuvvetli bir topluma karşı çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya onlar Müslüman olurlar. Artık eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir ödül verir. Ama önceden yan çizdiğiniz gibi yine yan çizecek olursanız sizi acıklı bir azap ile azaplandırır. Kör için bir vebal yoktur. Topal için de bir vebal yoktur. Hasta için de bir vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Kim de yan çizerse, onu acıklı bir azap ile azaplandırır. Necm 669. Andolsun o ağacın altında sana bağlılık yemini ederlerken Allah, müminlerden razı olmuştur. İşte kalplerinde olanı bilmiş, onlara kalbi teskin eden güven ve yatışma duygusu, moral indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetlerle ödüllendirmiştir. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ve Allah size alacağınız birçok ganimetleri ve sizin güç yetiremediğiniz ama Allah'ın sizin için kuşattığı başka şeyleri siz yararlanasınız ve müminlere bir alamet olsun, Allah sizi dosdoğru yola kılavuzlasın diye vaat etmiştir. İşte Allah bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Ve eğer kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler sizinle savaşsalardı, kesinlikle Allah'ın öteden beri gelen kanunu uygulaması olarak arkalarına dönüp kaçarlardı. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Sonra bir yol gösteren, koruyan, yakın ve yardımcı da bulamazlardı. Ve Allah sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin vadisinde, Hudeybiye'de Allah'ın dilediği kimseyi rahmetine girdirmesi için onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Onlar Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabul etmeyen ve sizi Mescid-i Haram'dan ve ayarlanmış hedilerin hac yapanlara gönderilen yiyeceklerin yerlerine ulaşmasını engelleyen kimselerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeyerek ezmek suretiyle kendilerinden sorumluluğunuz olacak mümin erkekler, mümin kadınlar olmasaydı, eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, kesinlikle onlardan Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmayan kimseleri acıklı bir azapla azaplandırırdık. Hani kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, cahiliye kalıntısı, gurur ve soy asabiyetini, tutuculuğu kendi kalplerinde alevlendirip kışkırttıkları zaman, hemen Allah, elçisinin ve müminlerin üzerine kalbi teskin eden, güven ve yatışma duygusunu, morali indirmiş ve o müminlerin takva yani Allah'ın koruması altına girme sözüne ilzam etmişti, sadık kalmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehil idiler. Allah her şeyi en iyi bilendir. Necm 670. Andolsun ki Allah elçisine o görüntüyü, siz Allah dilerse kesinlikle güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış kişiler olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz vizyonunu hak ile doğru çıkardı. Öyleyse Allah sizin bilmediğinizi bilir. Sonra da size bundan ast, yakın bir fetih kıldı. Allah hak dini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini doğru yol kılavuzu Kur'an ve hak din ile gönderendir. Şahit olarak da Allah yeter. Necm 671. Muhammed Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçisi Muhammed ve onunla beraber olan kimseler de Allah'ın kendileriyle düşmanları öfkelendirmesi için kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Sen onları Allah'ın fazlından ve bir hoşnutluk isteyerek Allah'ın birliğini öğretenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler olarak görürsün. Onların Allah'a teslimiyetlerinden nişanları, tüm varlıklarında her taraflarında belli olur. Bu, onların Tevrat'taki örnekleridir. Onların İncil'deki örnekleri de filizini yarıp çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, sonra da gövdesi üzerine dikilmiş bir ekin gibidir. Bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah, onlardan iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere bağışlama ve büyük bir ödül söz vermiştir.